به د خپل شاته ولاړ. د دو سرو په منځ کې صرف د دو لیندو فاصله وه، دې نه زیاته به نه وه. بلکې دې نه هم ډېر نږدې. نو مجازي معنا د اغوستو بیا حاجت پاتې نه شو. دا بله معنا خو بیا مجازي به وي که نه، ځکه چې لینده یوه ده خو د لیندې دوه طرفونه مراده وو. نو بیا خو ذکر د کل دی مراد پې نه جز، ذکر د لیندې دی مراد پې نه جز د لیندې دی، چې دوه جانبونه. نو مجازي معنا شوه که نه، نو دا هم جوړېدی شي، غلطه نه ده، مراد حاصلېږي. خو چې حقیقي معنا جوړېږي نو مجازي معنا څه ده؟ په شان د دو لیندو لکه دوه تنه یو بل ته نږدې ولاړ وي، او د دې په منځ کې صرف دریدا دوه لیندې وي چې جنګ ولي، او بلکې دین هم ډېر نږدې شو. نو وحي یې وکړله دې طاقتورې فرښتې الی عبده، بنده د الله پاک ته، ما اوحا، هغه وحي چې کړې وه هغه دلته بیان کړې نه ده، چې څه پیغام یې ورته په وخت کې لېږه نو هغه یې ورته وکړه. نو اوحا ضمیر دې فرښتې ته راځي، او الله ته هم راځي کېدای شي. پس وحي وکړلا الله پاک د دې جبریل په ذریعه خپل بنده ته هغه وحي چې کومه یې کړې وه، او نو خطا شوی زړه د هغه څیز نه چې کومه یې لیدلې وه. فرشته یې لیدلې وه، او د زړه په زړه کې هم پوه شوی وه چې ما فرشته لیدلې. نو خطا شوی زړه دلته ما کذبه په معنی ده ما اخفا دی، کذب همیشه لپاره دروغو ته نه وایي. ما اخطا الفؤاد ما راى. نو آیا پس جګړه کوئ تاسو دې پیغمبر سره په باره د هغه څیز کې چې ده په سترګو لیدلې دي؟ ده خو هغه فرشته په سترګو لیدلې، او حال دا دی چې بې شک لیدلې وو دې پیغمبر دا فرشته. دویم ځل باندې د دې نه په دویم ځل یې بیا لیدلې، خو هغه د سدرۃ المنتہا په خوا کې لیدلې وو، عند سدرۃ المنتہا، هغه په ځمکه نه وو. دواړه روانو معراج سفر کې، او سدرۃ المنتہا یو ونه ده په اووم آسمان کې، په هغه ځای کې جبریل وته خپل اصلي شکل کې ښکاره شو. نو هلته بیا ولیدو، او انسانی شکل کې وای بار بار لیدلې. عندها جدی سدرۃ المنتہا، جدی آخری ونه د بیری، سدرا بیری ته وای، دی آخری او ونه د بیری په خوا کې جنت الماوا، جنت دے چې زید اوسیدلو د جنتیانو دے، جنت د اوسیدلو دے چې په دې کې مؤمنان به اوسیږي، او هغه ته به راګرځي د دنیا نه بزي هغه ځای ته. ماوا وی مرجا تا سړی ګرځي او هلته راځي، او دا په هغه وخت جبریل یې په اصلي شکل کې لیدلی وو. اس په هغه وخت یخشا سدرت ما یخشا، چې پټکړی وو دا ونه، دا پټکړی وو دا ونه، ما یخشا هغې رڼاګانو چې پټکړی وو، ګینه ډېر عظیم الشان رڼاګانو سادر پې خور وو، او دا دا رڼا د فرشتو وه، په دې ونه باندې فرشتې. نو دې وخت کې لیدلې وو دا جبریل، او که څوک وایي چې دا به لیدلې نه وي، خاصې به نظر خطا شوی، لکه سړی کله نظر خطا شي او سړی وي فلانې دی او حقیقت کې هغه نه وي، وایي نه ما زاغ البصر و ما طغى. نو کوک شوی نظر د رسول الله د دې ونه نه، او نو اورېدلې د دې ونه نه، نیغې دې ونې ته قتل یو خبر خواهی نکتل خطا شوه ده ما زاغه نده کوک شو او بیشک لیدلیو دی پیغمبر پا دغش پا دا معراج که من آیات ربه الکبرى نخی دا رب خپل الکبرى لوی لوی لوی لوی نخی لیدلیوی چی داغا ذکر اونکو دا جبریل هم لیدلیو او دا بیری ونعیم لیدلیو که پاغی بنی چراغان ہو او داونا پتکری و اغی رناگانو یخشا چه پتکری و ندا اشاره معراج تا دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی فرمائی کہ رآ جبریل له 600 جناح وی دی آیت کی چھ وی افتمارونہ علی ما یرا ولقد رآه نزلة أخرى نويدا جبريل لجليو نبي عليه السلام چه داغ شپک زر وزری وی آنا شپک زر نا شپک سوا وزری وی رآ جبريل له 600 جناح داد ابن مسعود قول ده بخاری کتاب التفسیر اور مسلم کتاب الایمان کے نقل شوے دے متفق علیہ و قول دے صحابی دے اور سند خم مضبوط دے بخاری مسلم دوارو نقل کر دے دارنگ سنن ترمذی کتاب التفسیر سورہ نجم کی اور بخاری کتاب التفسیر کے ہم دا عائشہ قول نقل شوئے کہ اِنَّهُ رَآ جِبْرِيلَ وَلَمْ يَرَهُ فِي سُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَن مَرَّتًا عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى وَمَرَّتًا فِي جِيَاد وَمَرَّتًا فِي جِيَاد لَهُ 600 جَنَاحٍ قد صد الافق دا عائشہ قول او دا عائشہ دا قول ام دغسی قول دا عائشہ پزے دا ابو ہریرہ مروی دے پس صحیح مسلم کتاب الایمان کی صحیح مسلم کتاب الایمان ابن مسعود عائشہ او ابو ہریرہ دیدی دریو صحابہ اکرام و تفسیر قول و مستند و کتابوں کے نقل شوئے دے یوازن تفاصیلوں کے نا بلکہ مستند کتابوں دا حدیث کے کہ دیدی نمراد جبریل امین دے او دقا صحیح خبرت جمہور مفسرین محققین مفسرین ام دقا ہوئی بعض حضرات دری آیتوں پر تفسیر کی یو بل قولم کئی جدا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین کی رسول اللہ او دا اللہ پاک ومنس کے دی قرب تا اشارہ دا او حقید پارا یو تقریر دے چی اغی کئی مگر اغا ضعیف قول دے اغا محققین محدثین دا تحقیق مطابق نہ دے نو اغیل من ترجیح نور کرو اگرچہ بعض مفسرین نور کرے دے سیدھا سادہ مطلب دے دا دے کہ دا جبریل مراد ون نجم نہ مراد سدے سٹوری مراد ہر یو سٹورے دا اللہ دا قدرت دلیل دے اور سنگ چ ہر یو سٹورے چلے اگر پریوزی نو تیارشی اور چخکارا شی نو رڑائی ندا پیغمبر بنے ہم چ وہی نادری کی نو دنیا کے لیے علم رڑا خوری اور بعض حضرات دا معنی کرے دا کہ نجم نہ دا قرآن آیتوں نہ مراد دی قسم دے زما پستورو باندھی یعنی قسم دے زما پر آیتوں دا قرآن باندھی لیکن ہر آیت پشان دستوری دے رنا ور کئی علم ور کئی دزا ہوا سبق کی نازل شی آسمان نہ ہو نازل شوے دے نہ مانا دام چوری گی خدا متبادر مانا ندا او دا نجم متبادر مانا پر خدل او غیر متبادر مانا اغسطو دا پارا ضرورت لاحق نظر کارو جوڑی کی ہم کو ضرورت نشت افرأیتم اللات والعزا ومنات السالسة الاخرى آیا پس تاسو خبر یہی پا لات بندی او پا عزا بندی او پا منات بندی چدا دریم دے او رستنے دے پا درجہ کی دی پنیز بندی دا منات چیو دی درجہ پا الوہیت کے کم ہوا او دنور درجہ دی دیر زیادت اگر اللہ الاخرا مانا دا الوزیعت القدر رستنے دا پا درجہ کی درجہ کم ہوا الوزیعت القدر چا قدر و درجہ کم ہوا آیا تاسو دا پارا زامن دی و اللہ دا پارا لونا دی دا خو پا داغا وقت یو تقسیم دے دویزا کو گو ندی دا لات او منات او عزا مگر نمونہ دی چی ایخی دی تاسو او استاسو پلارانو ندے نازل کرے اللہ دا دی پا خدای بنی ہس دلیل تابداری نکوے تاسو مگر دا گمان او دا اغی خبرو چی خوخیص تاسو نفسونا بے شک راغلے دے دیتا دا رب دا جانب نہ ہدایت آیشتے انسان دا پارا ہر غشے چی دے غواری تمنا چی دے آرزو کئی نا دا ستا پا آرزو خو ندے دا خدا اللہ پا فیصلہ دے بس اللہ دا پارا دے آخرت او دنیا دوارا اللہ دا پارا دے رستنے حالت او مختنے حالت تو دنیا کے ہر رستنے حالت دا اللہ پہ اختیار کے دے اور مختنے حالتوں دا اللہ پہ اختیار کے دے تو الاولا و الاخرت و الاولا نا دنیا و آخرت مراد دیشی اور پر دنیا کے مختنے روز اور رستنے روز مراد دیشی پر انہیں روزم دا اللہ دا او آغا بلر روزم دا اللہ دا پر دنیا کے اول دیم خوبی کم مخ کی رسک ہوئی الساعت الاولا والساعت الاخرى فی الدنیا والآخرہ دنیا کے ہم ساعت اولا و ساعت آخرہ خرازی کے سیرت ابن اسحاق ابن اسحاق 150 ہجری کی وفات شوے دے جو سیرت ابن اسحاق کی لکھی لی کہ عرب دا کعبی نہ علاوہ زیب زیب بت خانے جوڑے کھڑے لی اور دا حوی و امدغ سی دی تعظیم کو سنگا چھ دا کعبی با کھو تواہ بے ہم کھو دا آغی و نظرانی بے کعبی لم راور لی و اغنور بت خانو تا بے مراور لی ندا زی پزے تواغی پراتو قد کانت العرب اتخذت مع الکعبۃ التواغیت وهن بیوت تعظمها کتعظیم الکعبۃ لها کتعظیم الکعبۃ لها سدنۃ وحجاب وتهدى لها کما یهدا للکعبۃ وتطوف بها کطوافهم بها وتنحر عندها لات لسقیف بالطائف وحج بنو معتب هدمها المغیرۃ بن شعبہ وابو سفیان وجعلا مکانها مسجدا والعزى كانت لقريش ولبني كنانة ببطن نخلة بين مكة والطائف سدنتها بنو شيبان من حلفاء بني هاشم فهدمها خالد بن وليد منات للأوس والخزرج للأوس والخزرج بساحل البحر بقديد وهدمها أبو سفيان وقيل علي داد سیرت ابن اسحاق عبارت ہے کہ تفسیر ابن کثیر کی نقل شوی لیکن سیرت ابن اسحاق اخپلهم ابتدائی یو حصہ چاپ شوی دا ماغی کہ ہم موجود دے خو ابن کثیر نقل کرے او سیرت ابن حشام ہم نقل کرے دے او سیرت ابن حشام پا حقیقت کے سیرت ابن حشام کی سیرت ابن اسحاق موجود دے نا مشتمل دے تو سیرت ابن اسحاق بن او دا مستند کتابوں نا کہ دا عربو زیب زیب بتخانے وی دا غیب تعظیم کو پشان دا کعبے او عقید پاربے خدمتگار مقرر کریو دا بتخانوں دا پارا او دی بوتانو تبے تحفی لے گلی سنگ کے کعبے تبے لے گلی او طواف بے کو دی بوتانو سنگ چھ دی کعبے طواف کئی او ساروی بے داغی خواہ کی تعظیم دا پارا ذبح کول او قربانی بے ورکولا سنگ چھ دی کعبے دا تعظیم دا پارا بے قربانی ورکولا وہاں گن بوتانے وی یو لاتو دا لات پا اصل کی یو نیک انسان ہو بنی آدم ہو نیک انسان ہو اور سخی سڑے ہو حاجیان ہو لبے دوڑے ورکولا اور دوڑے پاگا زمانے کی ستوان ہو نو ستوان بے خوش نکلل اور پلار با حاجیان تلل مکیتا نو دم پلار کی ناس تو نو پاگی بے ستوان خورن نو خلقو گدیر مقبول شو نو چلے مر شو نو داغا بوتی جوڑ کو نو بوت خانا جوڑا شو نو اصل کی دا یو نیک انسان ہو داغا پا نم دا بوت جو کرے ہو نو پا حقیقت کی دا اولیاء پرستی و بوت پرستی پا حقیقت کی نو او دا دی منجوران او خادمان دا بنو سقیف قبیلہ و بنو معتب قبیلہ و چی دا دی یو شاخو نکل چه مکہ فتح شوا نو رسول اللہ مغیرہ بن شعبہ اولے گو او ابو سفیان اولے گل دوارا او دلات دا ابو تخانے روان اکڑا او آلت جماعت جو کو دلات ابو تخانے پا زی جماعت جو سو پلاری تیری کی جمعز کری او در نخی نخانی ختم کری مغیرہ بن شعبہ و ابو سفیان لے گئے او عزا چی دے دا دا قریش و بتخانہ وا او دا بنو کنانہ وا او دا بنو شیبان قبیلہ دا دی منجوران ہو چی دا دا بنو حاشم دوستان ہو خدا دا عزا بتخانہ روانا شوی وا دا خالد بن ولید پلاس ہو آگئی لے گلے ہو چی دا روان کا او منات دا مدینه منوری دا بنو اوس و دا بنو خزرج بود خانه وار او دا دریاب پا غارا کی قدید نومی زیو علت جوڑا شوئے قدید نومی زیو ساحل بحر کی بحر میں دقا سمندر مراد دے دا سمندر پا غارا قدید مقام کی جوڑ شوئے بنو اوس بنو خدرج دا پارا او چکلا فتح شو مکا نو ابو سفیان لے گلے او چه تلار شاہ قدید مقام کی دا بودخانہ روانا کا اور بعض روایات کی راضی حضرت علی لے گلے انور مزے پزے بتخانے دادی ذکر اور دیر فرشتی دی پاسمانوں کی چنچی لڑے کولے سفارش داغی سے شے مگر پس داغی نے اجازہ کی اللہ پاک اگر چاہتا کہ اغواری و یردوا او خوشحال ای داغی پہ شفاعت بنے اور خوخی اگر شفاعت ہو ما خود مومن دا پارا با خوخی کافر لخو نہ خوخی بے شک اگر کسان چی ایمان یا روڑے دے پا آخرت بنی اور دی نمون دی فرشتو تا پشاند نمون دخزو اور نشت دی دا پارا پا دی بنی سے علم و تابداری نکی دی مگر دخل گمان اور بے شک گمان لا یغنی من الحق شیئا نشی ثابت اولے دا حق نا سے شیئے پا گمان حق نا ثابتی گی نپس مخوار آوادا اگر چانا چا مخ آرولے دے دا توحید نا بس مخوار آواد اگر چانا کہ چا مخ آرولے دے زمان دے ذکر نا او ارادہ نا کئی مگر دے جون دے دنیا نا تا دے آغی نا مخوار آوا یعنی آغی صلح سے تعلق دوستی مسا تا او تبلیغ ور تا کور دا دے ام دغ دنیا دا مبلغهم من العلم مقدار دید علم نا یا انتہا دید علم نا دید علم مقدار یا دی علم انتہا امدق دنیا دا بے شک اس تارب خب ہوئی گی بحال دا اغا چاچے گمراہ شوئی دلار دا اللہ پاک نا دا خب ہوئی گی حال دا اغا چاچے چا ہدایت مندلی وی اور ستے اللہ دا پار اغا سے چا اسمانوں میں کی اغا چا بزمکہ کی دی چا بدلہ ور کی اغی کسانو تا چا گناہ کری وی دا اغی عمل چا کم عمل دی کرے ہو لیجزی اللذی اساؤ بما عملو کہ بدلہ ور کی سزا ور کی اللذین ارے کسان ہوتا اسا اوچ دی گناہو نہ کریو بما عملو بسبب دا اغا گناہنو چی دی کریو ویجزیا او بدلہ او نیکا بدلہ ور کی اغی کسان ہوتا چی نیکی کریو الحسنا دا خیستا جون دا الحیات الحسنا یعنی دا جنتو اگر کسان چی زان ساتی دا غٹو گناہنونا او دا بے حیائینا اللہ لمم لیکن اسی داغینا کلا کلا توجہ سر اورا اگر کسان چی زان ساتی دا غٹو گناہنونا او دا بے حیائینا زان بچ گئی اللہ لمم مگر اسی داغینا کلا کلا نبیہ توبہ و باسی ملا ٹول جنتیان رستا رب کے دے فراخ دے بخنا داغے او دا خب ہوئی گی پا حال ستاسو سوق کے چتا سے پیدا کری ہوئے رزمکے نان اور سوق کے چوائے تاسو معشومان پا خیر تو دا مہند و خپلو کے نو پس صفائی مکوئے دا خپلو زانونو او دا زان دمر صفت مکوئے اللہ خب ہوئی گی پا حال دا اغچا چا سوق دا اللہ نے یری گی اِلَّا لَمَمْ تفسیر قرطبی کے او دارنگی پنور و تفاسیروں کے ہم خدا حوالہ خدا قرطبی دا زجاج نحوی قول نقل کرے دا جدا عربے لوی ماہر سڑے ہو اصل اللمم والالمام ما يعمله الانسان المرة بعد المرة ولا يتعمق عليه ولا يقيم عليه يقال الممت به اذا زرته اثم صرفت عنه داد الزجاج قول دے کہ عربی لوی ماہر سڑے گئے کمزور سڑے نہ زجاج نحوی وئی چی دا لمم دلتا لمم دیکھنا اللہ لمم دا لمم او دارنگی دا علمام دوارو مانا دادا چه اغا کار چه انسان یوزل دوهو کی خمیشه نکی مرتن و مرتن یوزل دو داغی نوشی کمزوره سرا و عادتی نی نو داداشی کار دا پارا لفظ لمم و علمام رازی لمم و سرازی علمام نو ما داغی مطابق ترجمه اکرا چه کل لیکن اوشی داغی نا کلا کلا دانا چه کلا کلا دی کئی اخو یو ظلم روانا دی لیکن اوشی داغی نا کلا کلا خو کلکی گی پی نا اصرار پی نکئی نو چه کلا اوشی او اصرار نکئی نو توبہ و باسی نو اللہ بخنو انور عادت دائی چه کبیرہ گناہنو نا اجتناب کئی خو کلا کلا تی اوشی زکر چه پیغمبران خو نئی ندا مراد دے او دا زجاج تکو ما مانا کرے گا دے دا پارا دی او شاعر شعرم نقل کرے دے قرطبی او دا زجاج دا اغا شعر مطابق دا خبر کرے گا کہ شاعر وائی علمت فحیت فوضعت علمت فحیت فودعت فلما تولت قادت النفس تزهق فلما تولت قادت النفس تزهق دا شعر دے مشہور شعر دے ادب کتابوں کے راغلے دے قرطبی دے دفار نقل کر دے الا لمم پا معنی وضاحت نفر شاعر وائی علمت لک سات لراغلا یا لک سات تا نزدیش ہوا دقد لک سات کے مطلب دے دا علمام مانا کلا کلا لک سات لراغلا فحیت نت سلام واچو فودعت رخصت شو یا زی رخصت کرم فلما تولت ہر کلا چ رخصت کے دو پوق کے شاکرا اپ شاکرا روانہ شوا نقادت نفس تزحق نجدیو چ زما ور پس سا وتلے وے دادا خپل محبوبی ذکر کری نو آغا خود عرب و شاہران دا سے بےہودا اشعار بوی خود فصاحت بلاغت کی خود شاعران و شعر حجت دے گئے عرب جبہ کی خود حجت دے نو دلتا علمت مانا دادا چھ لکھ سات لراغلا نو مطلب دادے چھ علمام مرتن مرتن توئی عادت تنوئی نو الا لمم ما یعمله الانسان المرت بعد المرہ ولا یتعمق علیہ ولا يقيم عليه تاغی اصرار نہ کئی کلکی گی نا ندری مطابق میں مفہوم بیان کو بعض کسان دلتا یو بلا مانا کئی تحقیق واغی کئی نا اوئی چی اغا کسان چی زان ساتی دا کبیرو گناہنو نا او دا بے حیائے نا الا لمم مگر دا صغیرو گناہنو نا یعنی صغیرو نزان نساتی نا دا مانا دلتا نا دا زان دا صغیرہ نوم ساتی یا دا کبیرہ نوم ساتی خو کلا کلا تنے گناہ اوشی یا کبیرہ یا صغیرہ خو پاغی کلکی گی نا مچی نا کلکی گی نا اللہ اوبخ اللہ اوبخ نا مومنانو صفت دا دے چی گناہ نکی یا کلا تی اوشی نا توبہ اوبخ دا غی معنی دا او پیغمبران آگی نا گناہ رکی گی نا او نور نا لوئے لے نوئے لوی خلقی خو کلا اوشی خو کلکی کی بینا کلا نا کلتی اوشی نو توبتی اوشی آغا کسان چی زان ساتی دا غطو گناہونو نا او دا بی حیائے نا اللہ لمم لیکن اوشی دا غینا کلا کلا او بیا اصرار پی نکیو کلکی گی ناو بخنا غاری نو ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض افرأیت الذی تولیٰ آیا پستا لیدلے دے اگا کس چی مخیارو لے دے د حق نه او اعطا قليلا او ورکی لګ او اقدا او جمع کوي ډیر او ورکی لګ څه شي چې کوم شي د ورکول وی لکه مال ده نو ورکی لګ او جمع کوي ډیر او اقدا معنا بخیلا جمع کوي. آیا شته د سره علم د غیب چې دې ویني او آیا دته خبر نه دی ورکړی شوی د هغې خبرو چې په صحیفو د موسی کې او د ابراهیم کې لیکلي دي؟ هغه ابراهیم وفا چې د پوره کړي وو ټول حکمونه د الله پاک، او هغه خبره دا ده چې نه به اوچتوي اوچتوونکی بوج د بل، او نشته انسان دپاره مګر هغه عمل چې ده کړي وي، او بے شک عمل د انسان چې دی زر دی چې دته به اوښودلی شي او بیا به بدله ورکړی شي دته پوره بدله. او بے شک استا رب تا انتہا دا ہر سیز دے، او دا اللہ خندئی او جڑئی، غم مغراولی خوشحالی مغراولی، او ہم دا اللہ مرکئی او جندی کئی، او ہم دا اللہ پیدا کئی دو قسم انسانان نارینا او زنانا. دساس کی عبونا سوخ کے چو اغر دولشی پا خیتا کی، او شتے پا اللہ بنی دویمزل پیدا کول، اوم دا اللہ چھ دے ہو اغنا امدے غنی کئی مالدارا کئی، وہ اقنا او دیر مالدار کئی. دا اقنا معنی ام اغا دا چکم دا اغنا دا خودی کی مبالغ دا، او بے شک دا اللہ مالک دا شعرہ سطوری دے، دیتا مرزم الجوزا وی، او عربو با دی عبادت کو، او دا د نورنا دریش چند زیاد روخانه ده، دا دی رنا و زلی دل دا نورنا دریش چند زیاد ده، نو دی با دا اغا عبادت کو. نو اللہ پاک اویچ اغا شعرہ خود اللہ پاک مخلوق ده، نو دا شعرہ عبادت کوئی نو دا شعرہ دا رب عبادت ولی نکوئی، دا اغا سطوری کوئی نو دا سطوری دا رب عبادت ولی نکوئی. او بے شک ام دا اللہ هلاکی امدی اللہ هلاکریو قوم عاد الاولا مخکنے ذکر یادی چیزی سموت تم عاد وی، خودی سموت تا عاد ثانی وی یو اغمخ کو تا عاد اولا وی، و سمودا هلاکریو اغا سمودیان. فما ابقا اپریخ نو پریخ یوتنو، او دارنگی تبا کریو قوم دنوح من قبلو مخکی دا قوم عادنا، دا خود عاد نمخ کی تیر شوی دی، بے شک وہ دی غد ظالمان او غد سرکشا، والموتفکت احوا اور روانشوی کلی تبا کریو، روانشوی کلی تبا کریو، موتفکت مانا روانشوی او احوا مانا احلکا، دا اشارہ دا دا قوم لوت تا، دا لوت علیہ السلام قوم. فغشاها ما غشا، پس پتکڑیو دا کلی اغی عذاب چی پتکڑیو، پس تخپل رب دا کم کم نعمت تبا، پس تخپل رب کم کم نعمت کی با شک کوئیتو، شک کوئیتو تتمارا شک با کوئیتو اے انسانا. هذا نذیر من النذر الاولى، دا پیغمبر یرون کے دے پشان دو مخکنو یرون کو. عزیفت العزیفتو نزدیشو قیامتو، العزیفتو مانا دا الساعت العزیفتو، موصوف الساعتو مقدر دے، او عزیفتو مانا نزدیکی دن کے، نزدیشو نزدیکی دن کے وقت، نزدیشو نزدیکی دن کے وقت، دا لفظی ترجمہ دا، نور مطلب خی واضح دے، نزدی دے قیامت، لیرے ندے نزدی دے، ہر راتن کی شے نزدی ہوئی، تاریخ معلوم ندے خو نزدی ہو گنا، او تیارے والا کوا نشتے قیامت دا پارا سوا دا اللہ نا ہی سکھ کارک ان کے، اللہ پاک بے خکارکی کاش پتن منخ کارک ان کے پردہ لری کون کے. آیا پس دی خبر دوجی دی خبر نہ تعجب کوئے، دا قیامت خبر یاد ہی، چا قیامت خبر کولا ندی با تعجب کوئے، او خان دے پری خبر پوری او جاڑے نا او حال دادے جتاسو غافل یہ نو پس سجدہ کوئے اللہ تھا او عبادت کوئے دا اللہ. سورة القمر سورة الطارق نباد نازل دے 37 نمبر باعتبار النزول دی مضمون ہم آخرت دے او مجازات دے دی درمبنی آیتنو شان نزول دا دے چھ بخاری شریف کے حدیث راغل دے عبداللہ ابن عباس وائی حدیث تو بخاری دے اجتمع المشرکون الى رسول اللہ فقال ان كنت صادقا فشق لنا القمر فقال لهم رسول اللہ ان فعلت تؤمنون قالوا نعم فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربه ان يعطيه ما قالوا فانشق القمر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينادي یا فلانو یا فلانو اشہدو اشہدو وذلك بمكة قبل الهجرة وذلك بمكة قبل الهجرة او دغس روایت ابن مسعود نام شویلے بخاری چھ مشرکان جمع شو رسول اللہ طویق ترشتنے نمونتا داس پوگ میں اشلوات چھ یو ٹکرت روزی دو رسول اللہ ورطوی چی کدا سی اکم زنو تاسو با ایمان راوڑے اغیوی ہاں نو رسول اللہ پخبل خدا کار کولے نشو اخو مختار کل نو نو اغا در رب نسوالو کو چی اے ربا چی دیس غواری اغا اکا چلا بانای رکشی نو بس دیو تا قتل چی سپوگ میں اچھاو دا سپوگ میں خلوی ملک دے خدا اغا یو ٹکڑا جدا شو او راغلا او داسی برا تبیاو خطا او رسول اللہ آوازو کچھ اے فلانیا نمونے واغستل گواشے گواشے چی بیا انکارو نکے او دا واقعات حجرت نمخ کی پا مکہ کی شوی با او دا رسول اللہ پا معجزاتو کی یو دیر روی معجزاوا شق قمر او دا دا قیامت نخا ہم دا چا قیامت چراشی نو دا سنور سپوگ میں با دغس دڑی وڑی شی او دا یونان فلسفیان چی وائی چی پا اجرام و فلکیو کی اپستورو کی خرق و التیام منع دے دا دا زانہ لگیا جی غلط وئی یونانی فلسفتا اجدہ کری دا نو اجدہ کوا نو اجدہ کاسا گناہ ندا کفرم سرے اجدہ کئی در رد دا پارا خوزر کے مکے نوا داغی خبر صحیح ام دیا و غلط ام دی صحیح واخلا و غلط پریدا بے مدارا کا خرق و التیام اور منع امی تو دے انسان دا پارا منع دے اللہ پاک خو خالق دا کائنات ہو دے ٹکڑا جزا شو دا خو معجزہ وا او دا اس چھ سپوگ میں تا خلق خطلی نی دا خو معجزہ ندا دا خو دا اسباب و دلان دی یو فن دے یو هنر دے یو ٹکنالوجی دا یو سائنس دے یو علم دے چی دا آغی پا بنیاد سپوگ میں تا خلق و خطل او آغاز نکان راوڑل نو دا قرآن شریف نو دا خبر خلاف ندا قرآن دا ندی ویلی چھ سپوگ میں تا سو خطے نش دا قرآن ندی ویلی او دا اللہ دا قدرت یو نمی نخخ کارشوا خود دید ہے کہ جکم شق قمر دے دا خو معجزہ وا دا معجزہ وا. علامہ آلوسی روح المعانی کی نکلی دی کہ دا شق قمر معجزہ دا ہجرت نا پینزک عالمخ کی شوئے وا نو گویا د رسول الله د پیغمبرۍ اتم کال مو د هجرت نه پنځه کاله مخکې دا واقع د شق قمر شوې ده. قبل الهجرت بخمس سنین روح المعانی والا وی. او د شق قمر په باره کې احادیث گر موجود دی. دا خطا تا ما صرف یو حدیث بیان کو دا حدیث دی او دا متواتر دی معنن روح المعانی هم لکنی دی قرطبی هم لکنی دی سبکی هم لکنی دی تاج الدین سبکی او زمون دے علم الکلام کتاب شرح مواقف آگے کی ہم دالی کے لیے کہ احادیث مبارد شق قمر کے متواتر دی پاتش و داد کے تاریخ کے دے ذکر نہ دے راغلے او کدا شوے وے دا بڑا عجیب اور غریب ہوا دا بد دنیا پٹول و تاریخ ان کے لکھ لے وا او دا خود تاریخ عالم کے لکھ لے نہ نو اول خو یو تاریخ دے تاریخ فرشتہ چی آغا فارسے کی لکلے شوے ہو دا ہندوستان یو صاحب آغا اردو کی ترجمہ شوے دا آغے کی دا واقع اسم لکلے دا تاریخ فرشتہ ہو گو رہے بلہ دادا چی زمونگ پا احادیث ہو کی لکلے دا زمونگا پا نزبانی خو احادیث حجت دی تاریخ نہ دے بلکہ حجت دے تاریخ نہ دے بلکہ حجت دے لیکن کسوک نہ مانی احادیث نہ تاریخ عمر حیثیت ہم والا ورکی کن اور تاکہ متواتر احادیث اور تاریخی فرشتہ کیوں لکھ لے بلا خبر ادارا کہ اوقاتوں کے فرقی کل پیو وقت پیو ملک کے شفائی و بل ملک کے روزی دا پاکستان دا امریکی پا وقت کے سمرہ فرق دے حساب یہ ہو گئی دا پاکستان اور دا برطانیہ مز کی سمر فرق دے کل یو وقت کی دل تشفئی اول تک روزی دل تروزی اول تشفئی خلق خود پراتی دا خو عربو تا خود المقصود او دا شپا پا او وقت کی تا عربو حکم ٹیم کی دا سپوگمیش لے دلی وا نو دا ٹیم کی تکم خلق علالو آگی اولی دو باقی ټول دنیا چې خوشپا وخت برابر نو بل وخت کې بروز وا بل وخت کې بغرما وا او بل علاقه کې بش ماخامو او بل علاقه کې بسار وختي وو نو څنګه ټول خلق لیدلې وي دا خو څه دلیل نه دی اوقاتو کې خو فرق لیکن دا اعتراض خو خیر منکرین قرآن کوي کنه نو دا غیره پویولو دا پاره مونږه دا سلگا اشارہ تا تا اکرلا نور دا مومن دا پارا خو پدی باب کے احادیث متواترہ دی خو قرآن شریف دا ندی ویلی سوچ کوا خبر ہوتا قرآن او حدیث دا ندی ویلی جدا شق قمر معجزہ ٹولی دنیا لی دلی وا دا اللہ ندی ویلی بلکہ قریش و مطالبہ کری وا واغیت خود لی وا اب باز نور و خلقم لی دلی بھئی لکا تاریخ فرشتہ کی دے ہندوستان دے یو راجہ ذکر دے او حقا پا دی مسلمان شوے ہوں او دا عرب و فنور و گٹرن کے امچا لیدلی بھئی دیر خلقوں با لیدلی لیکن دا قرآن او رسول اللہ ندی وے لی چی دا شق قمر معجزات تمامی دنیا لیدلی ہو کتا اعتراض ہو کے کہ ٹولی دنیا لیدلی ہو نا پکار دا وجہ دنیا پا تاریخ کی داغا ذکر بھئی دا خودی ناشنا واقعہ ہوا نہ ٹولی دنیا تا خود خودل و ذکر قرآن نہ دے کر نہ اعتراض بے بنیاد ہے اور نہ ٹولی دنیا اوقات ہم برابر نہ دی نہ بے بنیاد خبر آ کرے اور مسلمانوں دا پارا خود اشکال نہیں تک نہ وہ غیر مسلم دا پویور دا پارا خبر آ کوما مومن دا پارا خود کے حدیث متواتر جلدی آیت شان نزول دا دی آیت کی اغا شق قمر نرے مراد چکم دا قیامت پر روز بکی باقی حضرات ہوئی کہ آغا مراد دے نا آغا غلط ہوئی لیکن شان نزول احادیث دی او داقی پرنان کی دین معجزہ مراد دا او دا شوی دا رسول اللہ پا زمانے کی دا واقع شوی دا او قیامت کے چکم اس فوق میں شلی گی نا ہوا خود شلی گی خودی آیت کے لئے ذکر نہ دے دا آغا ذکر پا نور آیت لو گے اقتربت ساعت وانشق القمر دیر نجدے دے قیامت او اچھا او دا سفوق میں او کدی اوی نیسا نخا نمخ آ رہی او آئی چدا خو جادو دے مستمر جاری نمخ کی نر آروان دے او دروغ جن گنی او تابداری کی دخپل خواہشاتو اور ہر یو کار چدے موجود کی دن کے دے پخپل قیم بے شک راغلی دی دی تھا من الانباء ما فیه مزدجر دا خبرونونا اغا خبر کشتے پاغی کے زورنا جدید پر جدا حکمت دے بالغتن کامل نہ پس نشی لرے کول یرون کی کچری اللہ انہ بچ گئی کوئی آواز کو ان کے یوسیج تا جناشنا بھئی او اخکتا بھئی اس طرح دے دی اوزی و دی دے قبرنونا گویا کہ ملخانوی خریدون کی او اچھتا ان کی بھئی اخپل سرونا آواز کو ان کی تا نا مند و ان کی بھئی آواز کو ان کی تا محتعین مانا مسرعین آوائی با کافران چی دار و سخت تا در اغجن گرے لے و مخد دینا قوم نوح نو دروغ جن گرلی او دیز ما بندہ او ویلیو چی دا لیوانے دے وزد و جر او رتلے شوئے ہو دا نوح علیہ السلام دی رتلے ہو دے ظالمانو نو دا آوازو کو اخبر رب تا چی اے ربا زا کمزور شم مغلوب ما نو مدد او کا زمان سرا نو پران اس کی منگا دروازی دا آسمان دروازی دا وریدو پا امو سرا منحمرین وریدون کی لسیلا پشان عبر آروانش او پرانیستل مونږه زمکا په زمکا کې چینه پرانیستې مونږ په زمکا کې چینه نو یو ځای شوی اوبو د اسمان او د زمکې علا امرین په پورا کولو د یو کار باندې قد قدر چې داغه فیصله شوی و هغه فیصله دا شوی و چې غرقیږي به او سور کړی و مونږه نوح علیه السلام علا ذات الواح و دسر کشتے بانی چی تختو او میخونو والا وا دا تختو دا میخونو نا جوڑا شئی وا دوسر میخونو روان آوا زمان پا نگرانے کی او جزاء اللی من کان کفر چی دا سزاوا اغی کسانو دا پارا چی دا آغین ناشکری شوی وا او بے شک مونگا اگر زولا دا کشتے نخانو آیشتے سب نسکت قبل ان کے او گورا سرنگی او عذاب زمان او یرول زمان بے شک مونگا آسان کرے دے قرآن دے نصیت دا پارا آیشتے سک نصیت قبل ان کے مطلب دے دی آیت دا دے چلے قرآن کی دے نصیحت کسی او دے نصیت او دے عبرت سامان او دے نصیت او دے عبرت مضامین دیر زیاد دی دا مطلب دا آیت دے قذبت عادن فکیف کان عذابی و نزور انا ارسلنا علیہم ریحم سرسرن فی یوم نحس مستمر مونگا لے گلے ہو پا دیبا نسیلے تیزا فی نحس فی یوم نحس بسخت روز کی بلدے کی نحسات اندے شدائد او دا واحد دے بسخت روز کی سختے پر وقت مستمر چدا سلے جاری ہوا ترسو پوری جدی تباشی بھی نو ندا سلے تو منز کی ادھر دانا یوی ہفتی پوری دا سلے روانہ ہوا دا طوفان یوی ہفتی پوری جاری ہو مستمر جاری ہو تنزع الناس خلق میرا اوئی استل اور اوچت لے کر گویا کہ تنے اونی دا قجروی منقعر چی وطلی بی دوی خواہ دا قجوری ذکر ذکر کئی چی دا قجوری ونہ لگا دنگ آئی او دا دی قجوری ہم بیر دنگ دنگ نجی دی دا مرے با پروتو دا سی با خواہزن لکہ دا قجوری ونہ مردن گویا کہ ونہ دا قجوری منقعر وطن کے دوی خواہ اگورا سرنگی و عذاب زمان او یراول زمان او بے شک منگا آسان کرے دے قرآن دے نصیت نہ پارا بس آیا اشتیسو کو نصیت کون قبل ان کے قذبت ثمود بن نذر فقالو ابشرا منا واحدا نتبیہو انا اذا فی دلال و سعور درغجن گرلے قوم ثمود خپل پیغمبران دیو پیغمبر تو درغجن ویل دا ټول پیغمبرانو تکذیب دے ذکر چھے دعوت تا ټول یو دے نو ذکر جمع ہوئی نو قالو ویلی دی چھے آیا دیو بنی آدم چھے زمون نہ دے تابیداری اکو مگا مونگ با بے شک پا دغا وقت کی البت شوپ گمراہی کی و سعر اپا لیونتون کی دیوانگی دا با زمونگا دیوانگی وی دا با لیونتون بھی چھے مونگ دیو سرید پیغمبرون چھا زمونگ پشان بنی آدم آیا نازل شو نصیحت پا زمانی زمونگ دا منزنا نا بلکہ دے غٹ در اغجن دے او اشیر تکبر کا ان کے لئے زان غٹ ان کے لئے فمونگ بلے دا اشیر دا مریح پا مانا دے او دا مریح مانا دے زد تجبر والکبری زد تجبر والکبری زد تجبر والکبری دا جبر و کبر خاون یعنی غرور کا ان کے زرد چه پوی بشدی سبالا چه سوک ده دروغ جن او تکبر کونگه مونگا لیگون کیو دیتا اوخا فتنتا آزمائش دلی ده پارا انتظار اوکا او صبر اوکا او خبر کدوی چه ابو چه دیده تقسیم شوی دی دلی پا منز دی او هر یو وارد ابو چه دی حاضرول بشی پاغی که خلق ساروی یورز دی یورز داره نو آواز اکو بیخ پل مرگری تا یو بدماش تی آواز اکو نو فتعاتوا پسلا سی ورک یو بل را یا وعده اکر یو بل سر نو لارل دا اوخی شلا کرا او دلی اخفی پری کری نو اگورا چه سرنگی و عذاب زمان او یرول زمان بے شک مونگ لے گلے و قدیبانی یو چگا نو دیبا گرج دلیو که حشیم المحتضر بشان دمیده شوی شپول دشپول جوڑون کی که حشیم المحتضر پتی گرزی دلیو بشان دا میدا شوی شپول دشپول جوڑون کی بشان دا میدا شوی شپول دشپول جوڑون کی حشیم وی ریزا ریزا شوی سیستا او میدا شوی سیستا ریزا شوی او میدا شوی او محتضر اغی کستا وی چی دا خپلو گڑو بیزو دا پارا یو بارا جوڑائی یو شپول جوڑائی درا گیرو دا پارا اگه کس تا محتضر ہوئی اسم فاعل دے او دی شپول تا حضیرہ ہوئی چی گڑو بیزو دا پارا چاپیرا نو اگه ساز غیدار ونی اگوری او سو علتا دی بار بیزی انہ تختی نو علتا را گیرائی تو آغی تا حضیرہ وی آغا شپول منسکی را گیر او دا حضیرہ دے شپول جوڑوین کی دا محتضر وی اسم فاعل دے نو مانا ہی دا شوا دا خو لفظی مانا دا مطلب خو واضح دے کہ ریز مریض شو ذلیل او رسوا شو چک مک شو ریز مریض لکه څنګه چې د شپول جوړونکي شپول چې دی هغې باندې بیزي زی او راځي زی او راځي لاندې خپلو لاندې مږي مږي نو میده شوي وي او هغه روز شوي وي په معمولي سیز باندې الو دوړېږي او رېږېږي ډېرو خپو کې خودو د وجې نه نو تشبیه د هغې سره ورکړله نور خو حقیقت دغه مراد نه دی که نه خو تباه او برباد شو ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فلما رأوا بالنذر يروا لي نوح عليه السلام لوط عليه السلام أخبر القوم زمون ذا غرفنا هر قلت لكن فتماروا بالنذر دي جغرة كولاد يرون كسرا جگڑا کولا دے یرون کو سرا پیغمبرانو سرا او حال دا دے کہ دی مطالبہ کری و دا لوت علیہ السلام نا داغد ملمنو چی مونگو سر بدکاری وکو نو فتمسنا آجونہم فرشتی راغلیوی دا علاقانو پر شکل کی مکی قیصت آئی دا کری دا نو فتمسنا آجونہم نو پس روانی کریوی مونگسترگی دا دینا پس روانی کریوی مونگسترگی دا دینا اوستر گروانول کنایا دا دا زلیل کولو او دا رسوا کولو او دا توا کولو او دا بربادولو نا دا کنایا دا فزوکو عذاب عذابی و نظر او سکے عذاب زمان او دا یرون کی زمان کم زمان پیغمبرانو تا حضر کم عذاب نا یرولے دا غی خوند او سکے ولقد صبحاهم بکرتا عذاب مستقیم او بیشک د سبا په وخت کې راغلی او پدی باندې سار وختي راغلی او پدی باندې عذاب مستقر قرارې مدن کې دا مستقر قید دې د پاره کې خورو چې کله عذاب الله ښکاره کوي خورا ولینا ښکاره کوي نو خلق ویریږي خو فیصله یې در اوستو لا نه کوي تبا کوي لا نه اسې په هیبت راولي نو دا عذاب داسې نه و دا مستقر و قرارے مدن کے دا یواز یرول دا پارا نو فذوقوا عذابی و نذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر او بے شک راغلی او قوم دا فرعون تا یرون کی نو اغی درغ جن گن لیو زمن آیتونا ٹول نو مگا دی نیولیو اخذ عزیز مقتدر پشان دا نیولو دا غالب بادشاہ چه قدرت والی آیا ستاسو ده زبانی کافران وردی ان طاقت وردی دیدی کسانو نا یا شتی تاسو ده پارا براعتن فی الزبر خلاصے لکلے پا کتابو نو کی نا کتابو خیج باکی لکلیو چه تاسو عرصن چه گوی خو پا تاسو با عذاب نرا دی آیا دا آغین زوراور یا چه زان بخلاص آیا وای دی چې مونږ یو ډله یو منتصر مدد کوونکی دی یو بل سره مدد کوونکی دی یو بل سره زرد چې شکست به ورکړی شي دې ډلې ته او دی به وګرځي شاګان خپل بلکې قیامت د دې نیټه ده د تباه اصل نیټه قیامت ده او قیامت چې دی ادھا دیر سخت دے و امر او دیر تریخ دے او بے شک مجرمان پا گمراہے کی دی او پا لیونتوب کی دی پا اغا وز کی چی دی بار آخکلے شی پا اور کی پا مخونو باندے تو اللہ باورتوئی چی اسا کہے مس سقر خوند دو زخر دلتا مس ہوئی لاس لگولو تھا وہ جوشے چاہتا لگی نسرے پا درد پوئی گی یا پا لذت پوئی گی کہ نا مراد دادے چھ خوند دوزخ پکور د دوزخ مسویلاس لگورو تکنه نو تکورم دا غشه یعنی خوند دوزخ مونگا چیو هر شی من پیدا کرده ده پا اندازه بند او نده حکم زمان مگر یو دنیا کسان حکل ایو چا تو ایدا کارو کا راغو نکی نو دی بیاو ایدا کارو کا دی بیاو نکی نو سره پا غفق پا وینا وینا ستریش یا آغا آوری دلی نی یا کئی نا نو اللہ وی زمان حکم دا سی دنیا بادشان پشانی حکم نگه چو حکم حکم نو کلی بے منی و کلی بے نمانی نو دوبارہ حکم جاری کم دیا یا حکمی چو حکم نکارو شی کلم حم بالبسر پشاند رب دستر گی او نده حکم زمان مگر یو ذل پشاند رب دستر گی او بے شک مگا حلاک کری دی ستاسو پشان خلق تو آیا اشتیسو نصیت قبل ان کے ہر یو کار چلی کرے دے اگر لکھے دے پا کتابونوں کے کتابونوں عمل نامی مراد دی ہر ورکے اولوی شے ہر ورکے اولوی عمل مستطر لکھے لے شوے دے پا سطورو کے سطور کر خطا ہوئی نمستطر لکھے لے شوے دے اب بے شک پرہیزگار کسان پا باغونو کی بئی اپا نہرونو کی بئی فی مقعد صدق پا غورا زیونو کی پا غورا زیونو دا ناشتے کے مقعد وئی دا ناشتے زیتا او صدق وئی رشتیا ہوتا کو عرب چلیوشی صفت کئی دا نسبت صدق تا کئی غالتا دا صدق آگا خلا مانا مراد نہیں فی مقعد حسن پا غورا زیونو دا کے ناشتو کی دا اغی بادشاہ پخوا کی چی اغا مقتدر قدرت والا دے سورة الرحمن سورة رات نباد نازل دے مکی سورت دے او 97 نمبر بے اعتبار نزول الرحمن علم القرآن دا خبر دے مبتلا مقدر اللہ هو الرحمن امدہ اللہ دیر مہربانہ دے او دس مہربانی کرے گا تعلیم ور کرے دے دا قرآن انسانی پیدا کرے دے او خودلی دی دتا خبری بیان مانا خبری نور و سپوگمہ پا اندازہ دی او سطوری او بوٹی سجدہ کئی اللہ تا تابیدی دا حکم آسمان اللہ اچھت کرے دے او ایخ دے پا زمکہ کی تلہ دے انصاف دا کاروبار دا پارا ہم تلہ اللہ جاری کرے دا او پیدا کرے دا او مشورہ کرے دا او خلق پا تلہ تلی او دا رنگی احکام دے شریعت تا ہم میزان وئی عدل و دے انصاف تا ہم میزان وئی دنیا کی میزان ایخ دے انصاف ایخ دے دیدہ پارک سرکشی مکوائے پتلہ کی او اقیم الوزن بالقسط او برابر کے طول پہ انصاف سرا برابر کے طول پہ انصاف سرا وزن تلیل توئی او میزان تلی توئی نو اقیم الوزن لے اقیم المیزان نہ دے برابر کے طول پہ انصاف سرا او کمے مکوائے بطلع کی اور زمکا اللہ ایخی دا دا مخلوق دا پارا بدے کے میوی دی او قجوری دی غنچو والا والحبو او دانی دی ذو العصف بوسو والا والریحان او خوراک والا دا بنی آدم و خوراک دا ریحان ہوئی بوسم راوزی او دا بنی آدم و خوراکم راوزی بس دا غنم گورا بوسم راوزی دا بنی آدم سارو خوراک او غنم و دانی تیرا وزی نبنی آدم خوری بلو آخلا دست نور شیزو ندی والحب و دانی ذو العصف بوس والا والریحان او خوراک والا چه بنی آدم و خوراکو می نفبی ای آلائی ربکو ما تکذبان پس دخپل رب کم کم نعمت تبا دروغجن وای تاسو بس دخپل نه دخپل رب کم کم نعمت تبا دروغجن وای تاسو دادا لفظی ترجمه مطلب یې دا دی چې د الله یو نعمت خو نه دی چې د بت سترګې پټې کړي دا خو بې شمار نعمتونه دي او ته په هغه نعمتونو کښې راګیرې او دا هم تا ته چې کوم بیان کړي دي په صورت رحمان کښې دا هم لږ دي بطور مثال بیان کړي دي نو د دینه انکار نه شي کولی او دروغجن ورته نه شي ویلی ځکه چې په تا تېرېږي شکریہ ادا کا اور شکریہ دادا کہ توحید اختیار کا اور شرک پریدا عبادت دا اللہ شروع کا عبادت دا غیر اللہ بے اختیار ہوا چاچے احسانات کری دی عبادت طاقت ہوا اور تو عبادت تبل کئی دا غلوی نا شکری دا دا خپل رب کم کم نعمت تبا دروغجن وے تاسو اور دا رب کم کم نعمت نبا انکارو کئی تاسو نشے کولے دا فبئی آلائی ربکما تکذبان دا آیت چلے او دا فقرہ دا جملہ دا پٹول سورت کی یو دیر دل راغلے 31 یو دیر دل او ہر دل کی دا اللہ تعالیٰ دا قدرت سے نخ بیان کرے گا اب یہ آئیدہ تپوس کرے گا اور حدیث کے راضی جابر ابن عبداللہ وئی جکان الجن یقولون فی جوابہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد جدی فبی ای آلائی ربکما تو کا زبان پر جواب کے فرشتو دا کلمہ ویل آنا پیریانو بدا کلمہ ویل نبی علیہ السلام دا صورت پیریانو تاورو لے راغی بدا جواب ورکو او چخپل مرگرو انسانانو تے واورو راغی پر خاموشے سر واورد جوابی نو ورکو خاموش نو رسول اللہ ویتاسو نو پیریان خو چی فبی ای آلائی ربکما تو کا زبان ما اولستو ندیب ویچ لا بشیئ من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد اے زمان ربا استا دی یو نعمت نمونگا انکار نکو او استا یو نعمت نمونگا دروغ جن نویو استا حمد دے استا شکریہ دا چی تا دا نعمتو نراتو ندیب پا جواب کی دا ویل مسنون دیو غردی آلا ان دا 31 ذلا مقرر شوئے دے دا آیت بلی سورة رحمان کی یو دیر ذلا او دری آلا ان جمع دا علیون دا او یا دا علیون دا او دا علیون او دا علیون مانا نعمت دے ابن جریر تبری وی چی دا آلا ان مانا دے النعم ہو خو آلا ان دا قدرتون با مانا امراضی دا خپل رب دا کم کم قدرتنا او دا رب دا کم کم طاقتنا بتاسو انکار کرو اگا مانا ام جوری لیکن امام ابن جریر تبری وائی کہ دے ٹول 31 مقاماتو کے آلانا نعمران نو بس من دغیل ترجیح ورکو اگر عظیم مفسر دے خلق الانسان من صلصال کالفخار پیدا کرے دے انسان دا پخی خطے نا پشان دا کودری کودرہ نوا پشان دا کودری مخی آدما بحث کرے دے پا اور بانی پخشوے نو اسی اوچو ندا سے بکرنگی دو لکا کودرہ پر نا کودرہ نوا پا اور بانی نو پخشوے وخلق الجان نا او پیدا کرے ہو پیرے من ماری جم من نار دا لمبی دا اور من چلو گئے پکے نو پس دخل رب کم کم نعمت تبا دروغ جنوائی لے رب المشرقین و رب المغربین رب دوارو مشرقونو لے و دوارو مغربونو لے دو مشرق اسم لے دی یو شمال مشرق بل جنوب مشرق یو شمال مغرب بل جنوب مغرب یو مشرق و مغرب شمال تا دی ابل مشرق و مغرب جنوب تا دی دی دوارو مالک اللہ تا اپنی من کی جسدی راغی مغرب بس تخفل رب کم کم نعمت نا با انکار کوئی تاسو چلولی کی گدر یا بنا ملاوی کی یو بل سرک یو خوک دے بل تریخ دے اوشتے دوارو پر منز کی پردا چھے نا اوڑی یو بلتا مخ کے مالجے مفصل تفصیل کرے دے ابھی ای آلائی ربکما تکذبان اوزی دوارو در یا بنا مرغلری او مرجان مرجان دی او مرغلری نم دے او اغین تاسو کالی او غمی وغیرہ جوڑا وے او امیلونا جوڑا وے دا مرغلرونا فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس دخل ربکم کم نعمت تب دروخ جنوے تاسو اے انسانانو او پیریانو دا دوی زکاوی جو انسانان دی بل پیریان دی ادوارا مکلف دی ولہو الجوار المنشآت فی البحر کالآلام اوشتے اللہ دا پارا کشتے المنشآت فی البحر اوچتی شیدی پا دریاب کی مشاند غرونو پس دخل رب کم کم نعمت تب درو جنوائے دانسو ہر اغا سوک چی بزمکا اسیگی فنا کی دن کے دے اپاتی بشی ذات دا ربستا چی خاوند لویائی دے او خاوند احسان دے پس دخل رب کم کم نعمت تب درو گوائے دانسو تپوس کئی سوال کئی دا آغین دخل و آجتنو اغا سوک چی آسمانونو کی دی او زمکی کی دی فرشتی ہم دا آغین سوال کئی او زمکی والتی ہم سوال کی دخل و آجتنو کل یوم ہوا فی شام ہر ارواز دا اللہ پا نوے نوے حالت کے لئے ہر ارواز نوے نوے کارونا کئی سوک مر کئی اور سوک جندی کئی کل باران ورئی کل ادرئی فبی ای آلائی ربکما تکذبان کل پا یو سریبا نے بخنہ ہو کی گناہ کری بخنہ ہو کی جنت تبوز او کل یو سڑے بیمارو بیمارین روخ دی او کل روگو بیمار سبا پاسی بیمار پروت دا کل یو من فی شان مثالوں نے تمعلوم ہوا سنفرغو لکم ایوہ السقلان ارادہ با اکم اگستاسو تا جزا ورکولو اے انسانانو پیریانو سنفرغو ماند سنقصو دو ازگار بچو تاسو تا دا مانام جوڑی کی خودیاتا غورا ندا او نفرغو دا نقص دو پا معنی امراضی لسان العرب کے ابن منظوری افریقی لکلی دی چی فراغا دا قصد پا معنی امراضی او قرطبی ام لکلی دی چی فراغا دا قصد پا معنی امراضی کلام دا عربو کے مچی داغی پا معنی راضی نو اغا معنی واخل چکم دیزے سر مناسبت خوری اغا دا دے چی سنقص دو و سنرید لکم ایوہ السقلان مالا ارادہ نلکر زکا آزاد گرزیں گے زردہ چی ارادہ با اکمونگا ستاسو تا دا جزا ورکولو اے انسانانو و پیریانو فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس تخفر ربکم کم نعمت تب درخ جنوائے تاسو اے انسانانو و پیریانو اے تولگیا دا پیریانو دا انسانانو کتاقت لرے چی اوزے دا طرفونو دا اسمانونو دا زمکونا نو اوزے نشیوتے مگر پا طاقت سر او طاقت خستا سشتے نا فبی ای آلائی ربکما تکذبان لیکن لیکی کی با پر خود لیکی کی با پتا سبانی پر روز قیامت کی شوازم من نار شغلہ دا اور لمبہ دا اور و نحاس او دوگے پس مدد منشای کولی دیو بل سر نحاس او دیسی بھی تعمیت ام وی او اغا معنام دلتا جوڑی گی لیکن زیاد اغور دلتا لگے دی شواز اغی لمبی توئی چی لگے پکی نئی اور نحاس لگی توئی نو لمبی با ہم یا لگی با ہم نو دن نحاس اولی شوی تامبی تا ہم وئی خو لگی تا ہم وئی نو دلتا دن لگی معنی زیادتا مناسب ہوتا عبداللہ ابن عباس وئی کہ شواز من نار و نحاس دخان النار اغا دن دخان معنی کرے دا فلا تنتصران فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس اغا وقتی چھ اس لیگی آسمان فکانت شیبا وردتن تک سر کر دیہان پشاند سر سرمن ذکر چھے سٹوری بنائی کہ نا چھے سٹوری نہیں تو دا چھے مارا گورے لکا چھے تک سر سرمن دستوری خبا ختم شی فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان پس پا دغر وقت کی با تپوس نشی کے دلے دا گناہ دا انسان پا دا گناہ پا بارا کے دا انسان نا انہ دا پیرینا لکہ چی تپوس حاجت نشتا عملنامی با موجودی فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان پی جندلے بشی مجرمان پا نخو داغی چی مخون بے توری نخو بے دائی پی جیب نیولشی دا تندونا و دا خونا فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان ویلے کی گی با دیتا چی دا اغا جہنم دے چی دروغ جن گرن لے و دا مجرمانو گردی با دی پا ما بین دی دوزخ کے اپا ما بین دی گرم و عبو کے آن خود کی دن کی آن ان مانا صدا یشی دن کی او خود کی دن کو عبو دوزخ کے بسوزی او چی وی مونگا خود تبی شو نوی چی رازے چی عبو دل دن کو نو خود کی دلی عبو والی بنس کری نو بیا با اخوا مندہ چی بیا با بولا رازی او احاطہ با یوائی سد جہنم نواتے نشی دا طول احاطہ یوائی دا خو یوزے کی عبودی یا بلزے کی اور دے بلزے کی بلز نواتے نشی فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان گرزی با پا ما بین دا اور کے او پا ما بین دا خوبشی دن کو عبو کے آن خوبشی دن کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ او دا اغا چا دا پارا چی یاریدو دا مخامخ کی دونا خپل رب تا دو قسم باغونا بئی پس دا خپل رب کن کن نعمت نبا انکار کوئے رسول اللہ وئی چی پا یو باغ کی با لوخی تول دسپینو ضروری او بل باغ لچی ورشی آگی کی با تول لوخی دسرو ضروری ہر باغ چی بل بل لوخی پرات بئی دانا چی دا اغا باغ لوخی راوڑا ارزے و لوخی خپل پراتی دبر زین را غختو با عجت نہیں و یو کنے سرو ذرو بلکی نسبی نو ذرو فبی ای آلائی ربکما تکذبان زواتا افنان شاخون والا داسے مہونہ نا کہ ونی پکی نشتا واسے باغ دے شاخون والا گن گن شاخون بئی یو یا ونی با پگنو شاخون بنی مشتمل بئی فبأي آلاء ربكما تكذبان أويبا پدي دوارو باغونو كي عينان دوچيني تجريان رواني فبأي آلاء ربكما تكذبان أويبا پدي دوارو باغونو كي من كل فاكهة زوجان هر قسم ميوين دو قسم دو قسم انگور دو قسم انار دو قسم مالتي هر قسم ميوابا دو قسم فبأي آلاء ربكما تكذبان اور تکیا لگا ان کی بھائی پالگونا بانے دا سے پالگونا بطوائنها من استبرق چی استر داغی دن طرف داغی بدر خمو بی لاندنے طرف بدر خمو بی چی بدن سر لگی اپاسنے بم در خمو بی و جنل جنتین دان میوی دا دوارو باغون با نزدی بی دان من نزدی نزدی دا مطلب چی چکل غواری تا ملاوی دیو فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان ویبا پا دی باغونو کے قاصرات و طرف نظر خکتا ساتون کے خزے نظر خکتا ساتون کے خزے نظر خکتا ساتون کے کنایا دا حیانا حیانا کے خزے لم یکمس ہن انسن او دا چکم بے حیاء خزے دی دا پیرنگی پا رنگ کے رنگ شوی دی او دا بے نظری بلار روانی دی ندا خو دوزخ کے پرتی با دا خو بالتا دی خود سورا بربندی گردی دمرا خوش آلی کی اغوا حیاناتی بھی حیاناتی بھی لم یتنس ہن انسن قبلهم ولا جان دغل دنیا خذو نوالتا حوری جوری شی دغل دنیا خذو بدا سے خیستا شی کہ سنگا قرآن بیان کرے دے اور نوری مالا پیدا کولی شی سکمیں خونیشتا خدا دنیا خذو بالتا حوری دین بحوری جوری علت ایمان روری بھی او کروانی وی ده بی نظیری بلارا چی من خو آزادی غوارو برده نمانو امون تا گراو خیا من دلی زی بیا جدا دلی زید ہے جدا ہے دیو بے ہورے نہیں اور کی ایمانداری بھی نداغی خامدان سر بوسی کی اور دچا خامدان دلتا نہیں نالتا بولا نور خامدان خودے ورکی نکمہ نیشتا نوری بورکی دا دیر و سرو خضی با دوزخ لتلی ویا بدا سی پاتیشوی بے خضو اور دا دیر و خض و خامدان با دوزخ لتلی ویا نکمہ نیشتا نور خامدان بورکی او که خپل د دنیا خواندانی نو اغی سره بایی بشرطی چه اغی دوار جنت تتلی ویلی لم یتمس هننا لاس با نی لگو لی دیتا انسان مخی د دینا او نپیری و بی ای آلائی ربکما تو کذبان دنگویا که دا خز یاقوت و مرجان وی یاقوت و مرجان مرغلری دی و بی ای آلائی ربکما تو کذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان نہ دا بدل دا نیکی مگر نیکی دی نیکی کرے والو اللہ پاک وسلم احسان کو فبی ای آلائی ربکما تکذبان من دونہما جنتان سوا دا دو باغون نہ بدو باغون نوری پس تخبر رب کم کم نعمت دروغ وئی مدہامتان تکشنا دا دو باغون با نورم تکشنا بھی دوہمت اصل کے طور والی تو ہوئی خود یوشے دیر زیاد تکشن میں لری زینے دسے تورخ کاری دا تکشن مئی فبی ای آلائی ربکما تکذبان ریبا پر دوار و باغونی کی چینے نب دا خطان یشیدن کی جوش وہن کی جوش وہن کی فبی ای آلائی ربکما تکذبان او ریبا پر باغونی کی میوی او قجوری او انار رمان انار تولی فبی ای آلائی ربکما تکذبان او ویبا پدی جنتنو کی خیراتم حسان خیستا خوی والا او خیستا شکل والا خزی خیرات خیستا خوی حسان خیستا رنگ خوبصورت او خوبصیرت خوبصورت او خوبصیرت خوی بیم خی او رنگ بیم خی تو خیرات مانا غور خجون والا او حسان خیستا رنگون والا فبی ای آلائی ربکما تکذبان او لاس با نئی لگو لی دیتا حس انسان مخی دلینا و نپیری ندا اللہ دخپل رب دا کم کم نعمت نا انکار کوئے متکئین تکیا لگو ان کی بری على رفرف خضر بشنو قالینون باندی وعبقری حسان اپناشنا او خیستا او تکیاگانو باندی عبقری وی عجیب تا او حسان وی خیستا تا او عبقری ہر شیچ عجیب اور غریبی ہر شیچ بھی کہ انسان وی او عجیب اور غریب انسان انسان تم عبقری وی خودلتا خود انسان بحث نہ جشو رف رف سوک وئی چے تکیادان مراد دی اور سوک وئی چے قالیلون مراد دی جلان دی غورا ہی خود قالیلون مانا زیادہ غورا دا تکیابا لگئی پشنو قالیلون وعد قریین حسان اپناشناو و خیستو قالیلون اور تکیادان خوبا ہوئی فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس تخبر ربکم کم نعمت تب درغجن ویتاسو اے انسانانو او تیریانو تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکت والا دے نم در ربستا چه خاوند لویی دے او خاوند احسان دے من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. سورة الواقعة د سورة طه بعد نازل شوه دے شپک سلوی ختم نمبر دے د نزول پا اعتبار سرا او مکی سورت دے او مضمون دی سورت ہم مجازات اخروی دے دا آخرت بیان دے او دا آخرت دا جزا او دا سزا بیان دے حافظ ابن کثیر دا عبداللہ ابن مسعود یو حدیث نقل کرے دے کہ ابن مسعود او ابن عباس دوارو روایت کرے دے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الواقعة کل لیلۃ الجمعۃ لم تصبه فاقۃ ابدا. رسول اللہ فرمائلی دی کہ چاچے دا ہر جمعہ پشپا سورہ واقعہ الاسطلا ندتا با ہمیشہ دا پارا لگا نرسی دے با اگے کی گینا. یعنی دا سبب دے دا رزق دا فراخ ہے دا سبب دا درجی پورے دا سبب دا طور بنے دا دی لستل پکار دی او باقی خوچ اللہ پاک کل آزمائش راولینو پا پیغمبرانو ہم راولی سوخ کے چی واقع شی واقع کی دن کے وقت سوخ کے چی راشی راتلن کے وقت یعنی سوق کی چراشی قیامت کی نشتے ددی پراتلو کے دروغ کتک ان کے بئی بازو لرا او چت ان کی بئی دا بازو لرا باز بخ کتلارشی پدوزخ کی بپریوزی اور باز با اچت لارشی جنت کے بداخل شی. واقعتن مصدر دے وقع و وقوع او وقع او وقوع مانا کے دل و موجود کے دل او دا الواقعتو صفت دے نو موصوف دے الساعتو دے اذا وقعت الساعت الواقعہ سوخ کے چے راشی راتلن کے وقت سوخ کے چے واقعشی واقع کی دن کے وقت یعنی سوخ کے چے راشی قیامت چونکہ دا قیامت پا وقوع کے او پا واقع کے دو کے او پا راتلو کی شک نشتا بلکہ یقینی دے نو دا دی وجنا دا قیامت پا نمونو کے یو نم دے واقعہ لیسا لی وقعتها کاذبہ وقعتن خو مصدر دے لکا سنگچی وقوع مصدر دے واقع کے دل او کاذبتن دلتا وزن د اسم فاعل دے خو معنی د مصدر دے نشتے ددی پراتلو کی دروغ د کاذبتن ترجمہ بکئی کذبن اسم فاعل دے خو معنی د مصدر دے لک عاقبتن او عافیتن اس عاقبت خو وزن د فاعلتن دے لیکن معنا د دی مصدر دے یعنی آخر د شی او انجام د سی. عافیتن وزن د اسم فاعل دے خو معنا د مصدر دے یعنی د عفون پا معنا دے. نکاذبتن وزن د اسم فاعل دے خو معنا د مصدر دے. ابن جریر طبری عمدہ تحقیق کرے اگرچہ صاحب دا مدارک یو بل تحقیق کرے دے اغدا اسم فاعل پخپلا معنی اغست دے او لام دا فی پا معنی واغست دے. ليس في وقعتها ليس في وقت وقوعها نفس كاذبة نبوي د قیامت دراتلو په وخت کې دروغجن سره نفس كاذبة دروغجن سره په قیامت کې نه ټول برشتنی شي. مشرکان به مرشتیا ویل دروغجن به قیامت کې رشتنی شي. قیامت کے دروغجن سڑے نشت. صاحب دا مدارک دا مانا کرے دا او دا جوڑے دے شی خدا متبادر مانا ندا او دے دا پارا با نفسن مقدر کول غواری نفسن کاذبتن نو بغیر دا تقدیر نہ چے مانا جوڑی گی نو تقدیر کو خلاف الاصل دے. نو صحیح خبر آغا دا چکم ابن جریر کرے گا امام المفسرین ما دا آغا دا تحقیق مطابق ترجمہ اکڑا کہ وزن دا فاعلتن دے او معنی دا مصدر دے لکا عاقبتن او عافیتن خافدتن خفزن وی خطکولتا رفعن وی اچتولتا نخاف خفضت آداء الله الى النار ورفعت اولياء الله الى الجنه كتب کی دار روز دا قیامت دشمنان دا اللہ دوزخ تا او دار روز دا قیامت با اچت کی دوستان دا اللہ پاک جنت تا.